Tiszának a rengeteg sok hátrányából előnyt kell faragnia. Mert előbb említettem, hogy a Tiszának jóval kevesebb pénze lesz erre a kampányra. Az ő jelöltjei kevésbé ismertek, de ebből a Tisza előnyt tud kovácsolni, ha éppen azt tárja a választók elé, hogy ez az előnyük, hogy itt most nem feneketlen zsákból költik és szórják a pénzt a kampányra, és itt nem egy ilyen politikai rutinos dörzsölt emberek vannak, hanem húsvér emberek. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Innen és Túl 36. adásában, én Seres Samu vagyok. Én pedig Dúl Szabolcs. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagytok, most már 50 feliratkozó választ el minket a 10.000 feliratkozótól. Szóval össze kell hozni. Igen, szóval aki még nem tette, azt kérjük, hogy iratkozzon fel a csatornára és támogassa. Csak azért is kimondom, hogy két fő szerkesztőségünk munkáját, mert valaki erre beszólt, de ez egy két fő szerkesztőség, valamint... ezt egy szuper köszönet formájában tudjátok megtenni, vagy úgy, hogyha csatlakoztok az Agora közösségéhez. És az algoritmus támogató kommentet hagyjatok mindenképpen. Tudtam, hogy valami kimarad. Köszönjük. De nem maradt ki, és miközben ezt elmondtad, Macska Cicó egy szuper köszönömöt küldött, és úgyhogy már megérte elmondani. Azért jelentkezünk így kedd este egy rendhagyónak mondható időpontban, ugyanis hétfőn, hát egy egész napos show műsor keretében bemutatta a Tisza a jelöltjeit, és úgy gondoltuk, hogy nem várunk péntekig ezzel a dologgal, hanem egy picit a tegnapi nap, illetve a mostani nap történéseit áttárgyaljuk, elemezzük, illetve egy picit beszélünk arról, hogy most már Tiszás jelöltek ismeretében hogyan is zajlik ez a kampány, a Fidesz mit fog erre a dologra lépni, és egyáltalán mire számíthatunk a következő két hétben. Úgyhogy tartsatok velünk, kérdezzetek, Tiszás jelölt állítás mellett pedig nem hiányozhat a műsorból természetesen a hétközi súlyok sem, úgyhogy egy picit átalakítva állandó rovatunkat. És még mielőtt belekezdünk a műsorba, meg szeretnénk köszönni a támogatásokat, mert nem tudom, hogy érzitek-e rajtunk a szépen széterülő fényt, de a ti támogatásaitokból tudtunk beszerezni egy profi lámpát, ami most világít minket, szóval ha támogattok minket, akkor további fejlesztéseket tudunk eszközölni. És azért nem tudjuk megmutatni ezt az új profi lámpát nektek, mert ha megmutatnánk, akkor nem látnátok minket, hiszen akkor a lámpát mutatjuk. Valahogy így. Na, Bertvád rögtön fel is adta nekünk a kérdést, feldobta a labdát. Ki volt a legnagyobb meglepetés a listáról, a Tisza listáról? Neked ki volt a legnagyobb meglepetés? Kezdjük ezzel. De akkor most lelőjem már, mert később akartunk róla beszélni. Hát lőd le szerintem. Hát akkor nekem egyértelműen doktor, remélem jól mondom, doktor Kátyai német, László talán? Hát rossz... annyiba meglepődt, hogy nem emlékszel a nevére. Igen, igen. De azért, mert az úriember 16 évesen elvesztette szeme világát, de utána azt hiszem két danos aikido mester lett, később thai box edző, valamint elvégezte a jogi egyetemet, és azóta praktizál. Tehát, hogy én nekem ez egy ilyen elképesztő történet, nyilván nem politikai szempontból izgalmas, mert valószínűleg nincs politikai múltja, hanem ez egy ilyen emberileg egy ilyen elképesztően becsülendő út. Én pedig ilyen spoilerként az adáshoz azt mondanám, hogy nekem talán a legnagyobb meglepetés az volt a listáról, hogy nem volt egy olyasfajta meglepetés, akire nem számítottunk volna. Tehát, hogy nem történt meg az, hogy egy olyan név, egy olyan celeb, vagy egy ismert közéleti személyiség feltűnt volna ezen a listán, akiről eddig ne tudtunk volna a dolgot. Na de menjünk akkor tényleg az elejére, tudnélik, hogy többször tisztelt honfitársaim, Péter, ugye, kedves magyarok, ezt a listaállítást. Hatalmas büszkeség. És beszéltünk már itt az Innen és Túlban is arról, hogy ez igazából politikai szempontból egy ki nem kényszerített hiba, hogy önmagának ad valami fajta határidőt, bebetonozza magát egy struktúrába egy politikus, ami egyébként nem lenne kötelező, mert nyilván akkor innentől ehhez méri őt a közvélemény. Na de nem lett több halasztás, hanem azt megtudtuk, hogy most hétfő megtörténik ez a jelöltállítás. És maga ennek a formája, ezt találgattuk egyébként először, ugye, találgattuk ezt korábban is, De valójában sikerült ügyesen megoldani azt a Tiszának, hogy itt nem arról van szó, hogy közzétettek egy honlapon vagy egy Facebook oldalon 315 nevet, vagy mondjuk egy ilyen interaktív térképet kitettek volna valahova, ahol mindenki kattintgathat, hanem hát egy ilyen egész napos médiaeseményt sikerült ebből a dologból csinálniuk. Az engem tökre érdekel, hogy mi ez az ilyen csepegtetés a médiának, tehát, hogy valaki újságírót ismer és ráír, hogy figyelj, ezt és ezt tudom, vagy hogy ez hogy működik a háttérben a csepegtetés? Hát ez egész pontosan úgy működik, hogy nyilván egy újságírót mindig is érdekel az a dolog, hogy elindul, kiindul, hol indul, és így tovább, és az, hogy semmi nem szivárgott ki egyébként ebből a dologból az elmúlt hetekben, illetve így úgy lehetett tudni pár indulóról, az nyilván azt jelzi, hogy a Tiszának egyelőre ez a hírzárlata, ez működött, majd úgy működik ez a csepegtetés, és ez egy politikai kommunikációs stratégia, hogy megtervezi azt a kampánystáb, hogy melyek azok a nevek, melyek azok a fontos választókerületek, amelyre rá akarja a közvélemény figyelmét irányítani, és akkor fogja a különböző vagy politikus, vagy a sajtófőnök, és megírja az adott újságírónak, hogy te, ez egy biztos információ, írd meg nyugodtan, hogy Rost Andrea elindul Szolnokon, hogy Nagy Ervin elindul Dunaújvárosban. Egy másik újságnak elküldik azt a listát, hogy még nem küldhetem át neked embargósan se, azaz ilyen előzetesen se a listát, de azt lehet tudni, hogy 30%-a nő, 35%-a jogász, és így tovább, és így tovább. És nyilvánvaló módon, mivel a újságíró egy biztos forrásból kap egy információt, ezt meg fogja írni, és ezt sikerült úgy adagolnia a Tiszának, hogy a különböző oldalakon folyamatosan jöttek azok az információk, amelyre azt akarta a Tisza, hogy odafigyeljünk. Tehát ez azért fontos, mert ha ez nem így történik, akkor valójában minden egyes újságíró, meg egyébként kormánypropagandista is a saját ízlésvilága, politikai motivációja, aktivitása alapján rámegy egy-egy névre, és akkor van egy ilyen kommunikációs kakofónia, hogy mindenki másról ír. A Tisza elkerülte ezt a csapdát. Azt írja nekünk Vay-Diday, vagy ahogy kell ejteni, hogy ez a több órás várakozás olyan Neptun tárgyfelvétel feelinget adott neki, de én az inkább ilyen pejoratív, meg ott mindenki ideges, itt inkább a várakozás, tehát itt a mézes madzagot húzta, tehát a figyelem szempontjából én nem éreztem azt, hogy ez egy ilyen... A válaszuk szerintem ketté, mert az, hogy utána Magyar Péter egy videót közzétett, amit egyébként rettenetesen sokan, tehát ha múltkor ránéztem, vagy előbb ránéztem, 1,5 millióan megnéztek egy olyan videót, amiben Magyar Péter csak arról beszélt, hogy bemutatom a jelölteket, és ennek mi az eljárása. Majd utána, ugye egész este a Tisza pártnak az oldalán lehetett kattintani, várni a jelölteket. Ugye aki nem követte, az úgy találhatta, hogy sokáig bizonyos választókerületek pirosan villogtak itt ezen az oldalon, majd, hogyha valaki rákattint ugye itt az egyik zöldé vált oldalra, akkor előjön az adott egyéni választókerületnek a Facebook oldala. Ennek én nem is a Neptun tárgyfelvételt mondanám, hanem inkább egy ilyen választás estéje, feelingje volt, ahol várjuk azt, hogy kiderüljön valami fajta eredmény, de hogy ennek nem is csak a suspense, azaz a figyelem felkeltése a politikai célja, hanem az, hogy rámenjenek az emberek erre az oldalra, és azon mód be is kövessék. Tehát ez egy most indult oldal, és épp most a nagykanizsai oldalt nézzük, és már 3300 követője van. Amit gondoljunk úgy, hogyha most elindít valaki egy Facebook oldalt, az azért egy elég hosszú munka, ameddig még akár az ezres követő számot is eléri. Amikor frissítgettem ezt az oldalt, akkor egyből tényleg az jutott eszembe, és amúgy tök jó érzés volt, hogy kiírtad az elemzésedbe, hogy én írtam neked ezt a gondolatot, csillan. Tényleg az első ilyen. Így unkra. És az jutott eszembe, hogy a Tisza konkrétan létrehozta a saját digitális polgári köreit, és végtelen számút, vagy hát nem végtelen számút, de hát 105-öt létrehozott, mert hát az a kedvencem az oldalon, ugye, hogyha Budapestre rámegy az ember, és Budapest 3-asra akkor az Magyar Péternek a Facebook oldal, szóval 105 létrehozott, és van egy, amit már 706 ezeren követnek, szóval egy lépéssel nagyon-nagyon sok dolgot ki tudott pipálni a Tisza. Hát pontosan, mert ugye itt van az a probléma, hogy nagyon szeretnének ebben az egyéni választókerületben olyan kampányt folytatni az adott jelöltek, vagy a Tisza, amelyik arra az adott választókerületre is irányul. Majd beszélünk egy picit, hogy az országos kampány és a helyi kampányok hogyan viszonyulnak egymáshoz, de ugye ez egy iszonyat nehéz feladat felépíteni egy jelöltnek az oldalát, vagy felépíteni adott esetben egy választókerületnek az oldalát. Amikor Orbán Viktor megalkotta ugye ezt az egész digitális polgári körelméletet, annak pont ez volt a célja, hogy minden egyes fideszes politikus, az alakítson is ilyen digitális polgári kört, meg vegyen részt ebben a dologban, vagyis építkezzen a közösségi médiában ilyen nagy elérésű oldalakkal. És hát Orbán Viktor éppen pár nappal ezelőtt ünnepelte, hogy lám-lám már 100 000 digitális polgári körös ott van, és a Tisza pedig nagyon jól mondtad, egy csapásra a jelölt bemutatással összekötve létrehozott ilyen több ezres digitális polgári köröket a 106 választókerületben. Csak ugye egy olyan nagyon fontos különbség van, hogy a Tisza ezzel szerintem, ami korábban kritika volt, hogy a Tisza kommunikációja nem központosított, így ezen tökéletesen uniformizálta, hogy minden választókerületnek ugyanaz a kép beazonosítható, könnyen kereshető, míg a DPK-knál mindegyiknek teljesen más képe és stílusa van, nem lehet nagyon összeszedni, nincs egy ilyen központi oldal, ahonnan eléred, vagyis legalább én nem tudok róla, lehet, hogy létezik egy ilyen oldal. Így van, és találtam ugye megfelelő digitális polgári kört, amit követni fogunk a Z-gen, vagy Alfa generációs DPK, azt majd meg fogjuk nézni. Na de nézzünk egy picit így a Tiszának a neveire, mert hogy ugye nagyon sokáig az volt a kérdés, hogy sikerül-e a 106 egyéni választókerületben nemhogy három jelölt jelöltet kiállítani, hanem akár egy jelöltet is összehozni. És azért azt jegyezzük meg, hogy kettő egyéni választókerületben még pirosan villog az előbb látott térkép, vagy az előbb látott oldal, mert hogy Nyíregyházán és Mátészalkán nincsenek még jelöltek, itt Magyar Péter azt mondta, hogy egészségügyi és családi okok miatt itt később nevezik meg. Ide egy személyes tapasztalatot egyébként befűzök, mert egy 3-4 héttel ezelőtt jártam Nyíregyházán, más ügyből kifolyólag, ahol, ha már ez ilyen kis szakmai jártalom, hogyha már járok valahol ország, akkor országot járok, és ott találkoztam helyi tiszásokkal, ellenzékiekkel, és kérdeztem tőlük, hogy kik lesznek ott a jelöltek, kiben van egyáltalán lelkesedés, vállalkozó szellem, ki az, aki beadta a pályázatát, és bizony ott sem tudták helyben, hogy itt mi lesz ennek az egésznek az eredménye. Tehát látszik az, hogy amit Magyar Péter elmond, hogy nagyon nehéz volt olyan jelölteket találni, akik tényleg kockáztatják azt, hogy adott esetben itt a következő hónapban a nyilvánosság előtt a Fidesz nekik megy, helyben valami hátrányuk lesz, meg önmagában ez az egész kampányolás, ez azért nagy nyűg minden ember számára, azért nehéz volt őket megtalálni. Mondjuk Magyar Péter ezt úgy kommunikálja, legalábbis a mai Telexes interjúban egy ilyen szép bravúrral azt mondja, hogy a demokratikus verseny miatt az utolsó pillanatig senkinek senkiről nem szóltak, és sokaknak akkor derült ki, hogy nehogy valakinek versenyelőnyre tegyen szert. Hát ezt soroljuk azért a politikai eufémizmusnak a kategóriájába, de az teljesen igaz, hogy itt nem az volt, hogy már titkokat kellett tartani nagyon sokáig, hanem tényleg ez ilyen utolsó pillanatban is, még a jelöltek számára is azért titkos volt, hogy kiindul a másik választókerületben. Szerintem itt most, vagy számomra az egyik legizgalmasabb kerdés az egyéni választókerületekben az az lesz, hogy most bejött ide, már ezeknek az arcoknak kb. Nem tudom, 80%-a új, vagy 90%-a még soha nem volt sehol jelölt, lehet, hogy nagyobb ez a szám, hogy mennyire pozitív az, hogy ők új arcok, és nincs előéletük egy ilyen választókerületben, nincs történetük, vagy ez mennyire lesz a hátrányuk a választókerületben, mert nyilván, hogyha ott van valaki egy nagyon tapasztalt fideszes politikus, és majd később erről is fogunk beszélni, hogy majd hogyan szólítják meg a fideszes politikusok az új tiszás jelölteket, tehát, hogy bennem ez a kérdés merül fel, hogy ez hogy fog kinézni. Hát, ez beszélünk persze erről, de itt előjáróban erről annyit, hogy az, hogy valaki nem beágyazott, nem tudnak róla semmit, politikailag zöld fülű, az nyilvánvaló módon egy kampány lebonyolításában, hát az hátrányokat jelent számára, de előnyé fordítható. Akkor fordítható ez előnyé, hogyha pont az emberek valami újra vágynak, hogyha valaki olyanra vágynak, aki nem a politikai lózungokat ismételgeti. És a másik oldalról, ha valaki meg nagyon tapasztalt, meg jól ismerik a választókerületben, az nyilván előbb előny tud lenni, de hogyha a kampány arról szól, az ő dolgairól, az ő intézkedéseiről, akkor épp hogy hátrány lehet az, hogy túl jól ismerik. Tehát, hogy itt ez választókerületenként is természetesen függő lehet, hogy lehet, hogy tudja mindenki, hogy ki ott a helyi fideszes képviselő, és éppen ez a problémája, hogy túl jól ismerik, hogyha meg tudja ezt a keretrendszert alkotni ott a Tisza helyben, hogy igen, ő egy ismertebb, és túl jól ismerjük, éppen azért nem akarjuk őt, akkor a politikai kezdőség, vagy a zöldfülűség az előnyé fordítható. A jelöltnévsorra egy picit így visszatérve, és itt látjuk ugye Rost Andrát, Ruszin Szendi Romuluszt, és még ide tehettünk volna jó pár olyan tiszás arcot, hogy gyakorlatilag a pártból mindenki elindul egy egyéni választókerületben. Ha már itt a meglepetésekről beszélünk, mondjuk Rost Andrea vagy Nagy Ervin indulása annyiban lepett meg, hogy ők ott voltak természetesen a Tisza színpadán, a Tisza holdudvarában, de hát mégiscsak egy felvállalt művészek voltak, akik ezennel egy másik szakmába átigazoltak. És jelzi azt az ő elindulások, az összes tiszás vezetőnek az elindulása, hogy bizony nem hemzsegtek azok a helyi jelöltek, akik közül választani lehet, és minden egyes tiszás jelölt, vagy tiszás ismert arc valami olyan választókerületben indul el, amelyhez van az életében valami kötődése. Tehát Nagy Ervin dunaújvárosi volt, de hát azért mindenki tudja, hogy fővárosi színész, életvitelszerűen fővárosban élt, tehát azért nem lehet azt mondani, hogy ő a dunaújvárosi mindennapokban ott van már évek óta. Rost Andrea Szolnokban töltötte gyermekkorát, igen, de mindenki tudja természetesen róla, hogy nem is itthon, hanem külföldön a világ legnagyobb operaházaiban énekelt, és így tovább. Tehát, hogy itt ez, hogy ezek a jelöltek így tulajdonképpen ezek így választották ki a választókerületeiket, már jelzi azt, amiről itt is beszéltünk, hogy nem az a fontos, hogy ők helyben beágyazottak 0-24 ott élnek, hanem alapvetően egy országos Tisza kampány fog zajlani, és ők azok a jelöltek, akik helyben úgy gondolják, hogy a legjobban meg tudják jeleníteni a Tiszát. Hát és főleg itt a gyakorlatban ennek nyilván az a veszélye, hogyha Magyar Péter, nem tudom, kabinetfőnöke is elindul valahol, de közben ő nem engedheti meg magának, hogy lemenjen kampányolni, hogy ameddig ők az országos politikát és a kampányt és mindent próbálnak így egyben tartani, addig a fideszes jelölt, ő kopogtat, megy majd, és izommal tud arra fókuszálni, hogy csak a választókerületében dolgozzon, szóval ez izgalmas, ez hogyan fog áthidalni a Tisza. Közben köszönjük Tóth Balázsnak a szuper köszönömöt, köszönjük és szépen. Tényleg nagyon jó fejek vagytok, hogy néztek és külditek a szuper köszönömöt. Kulcskérdés, amit most mondasz, és látom, hogy Pál is kérdezi, hogy a Tiszás vezető, hogy lesz jelölt és vezető egyszerre. Hát ez az a nagyon fontos kérdés, hogy Pósfai Gábor, aki egyszerre operatív vezetője a pártnak, 0-20 Hoppá, leesett a gyűrű. A gyűrű kész. Az mit jelent a babonában, leesett a gyűrű? Nem tudom, 8 év káosz. Káosz. Hát akkor próbáljuk meg azt lealkudni. Tehát Pósfai Gábor, aki operatív vezetője a Tiszának, ez egy 0-24 órás feladat. Elindul most Budaörsön, ami pedig a következő 5 hónapban egyébként valójában szintén egy 0-24 órás feladat. Össze lehet a kettőt egyeztetni, de valójában egy egyéni képviselőnek hát azért kell ott jelen lennie, mert nem csak, hogy kitelepülni, fórumot tartani, kampánycsapatot intézkedni, hanem hát gyakorlatilag ő neki minden egyes rezdülését ismernie kell az adott választókerületnek egy jó kampány érdekében. Itt az, hogy nagyon sok országos vezető, Radnai Márk is, a Tisza sajtófőnöke, Tárkányi Zsolt egy nagyon nehéz választókerületben Debrecenben indul, Debrecen egyes, nem nyerhetetlen, de hát azért nem is egy, hogy mondjam, sétagalop választókerület a Tiszának, ő 0-24 órában a Tisza sajtóügyeit intézi. Ezek azt üzenik, hogy itt nem egy ilyen erős helyi kampányokra készül a Tisza, nem arra, hogy felszántják a tiszások majd az összes négyzetcentiméterét az adott választókerületnek, hanem a Tisza egy országos kampányra készül, ahol a helyi képviselőknek az lesz a feladata, hogy megszervezzék az ottani kampányt, és hogy az az országos kampány minél jobban, minél többekhez eljusson az adott választókerületbe. Közben Feltóti Gábornak köszönjük a szuper köszönömet, és azt írja, hogy Samut és Szabolcsot a választókerületembe. Hát ez ugye a jelölési időszakról itt lekéstünk ennél a dolognál, de még lehet, hogy 2026-ban soha az Innen és Túl párt az zászlót bont, de lehet, ha bemegyünk a Partizánba, akkor Gulyás Marci az megszorongat minket, miből finanszírozzuk. És Don Perforátornak is köszönjük a szuper köszönömet, és azt mondja nekünk, hogy sörre küldi. Hát ez nagyon kedves. Az, hogy egyébként Magyar Péter milyen feladatot szán a jelöltekre, érdemes megnézni az első állomását az országjárásának a jelölt bemutatás után. Ez János Halmán éppen ezekben a pillanatokban zajlik, és itt az elejét tudtuk Samuval meghallgatni, mert utána jöttünk ugye műsort csinálni nektek, és nagyon szembetűnő volt, hogy János Halmán az a koreográfia volt, hogy Magyar Péter bemutatta azt a három jelöltet, aki indul abban a választókerületben. Ez egyébként egy nagyon nehezen nyerhető választókerület a Tiszának, itt Lezsák Sándor 60%-kal szokott nyerni. És nem az volt ebben a koreográfia, hogy felhívta őket maga mellé a színpadra, mind a hárman mondtak valami ilyen kortes beszédet, vagy valami fajta lelkesítő beszédet, hanem az elején elmondta, hogy ki kicsoda, majd lehet látni, Magyar Péter folytatta tovább, és az országos kampány üzeneteket elmondta. Zárójel lábjegyzet, nem tudjuk, hogyha ezek megszólalnának, ezek a jelöltek akkor mit mondanának. Ezt el is mondta Magyar Péter előzőleg is, most is, hogy nyilatkozat stop van, tehát nem fognak fórumot tartani, nem nyilatkozhatnak, vagyis minimálisra akarja csökkenteni Magyar Péter annak a politikai kockázatát, hogy itt egy-egy rossz mondatból egy olyasfajta kampányt csináljon az ellenfél, amely az országos Tisza kampányt veszélyeztethetné. És ugye ezt nyilván nem lehet örökké csinálni, csak ugye ebben a két hétben, amíg a kiválasztási folyamat zajlik, elvileg ez addig tart, de utána, mivel muszáj elkezdeni a kampányt. Vagy értem, hogy az országos politikai fókusz az valamennyire lecsökkenti az egyéni mozgásteret, de hát valamennyire muszáj lesz ezeknek az embereknek értékajánlatot adni. Mondom a másik megközelítését ennek, tehát hogy lehet az, hogy a nyilvánosság iránti vágyunk azt mondja, hogy de hát miért nem hívta fel őket a színpadra, mindannyian mondtak volna 4-5 mondatot, azt még meg is lehet írni, mi ez a további titkolózás. Nézzük meg, hogy mi történik, hogyha ez meg van. Mondjuk itt János Halmán feljön a színpadra, az egyik jelölt, aki történetesen az az Orbán Árpád, aki nem abban a János Halmai, azt hiszem az kiskunhalasi választókerület, ezről ismert, hanem most jelenleg a fővárosi közgyűlés egyik képviselője, egyébként tavaly Budapest 11. kerületében indult a polgármester választáson. És akkor kiáll és elmondja a János Halmaiaknak, hogy ő mindig is ezért a választókerületért dolgozott. Hogyha ő beszél, arcot ad ennek a dolognak, akkor onnantól arról van szó a nyilvánosságban, hogy akkor mi is a kötődésük az adott választókerülethez ezeknek a jelölteknek. Ezt akarja Magyar Péter elkerülni. Jó, de ezt tudod, ez olyan, mint a fociban, hogy valaki oda igazol a, nem tudom, Manchester Unitedbe, és azt mondja, hogy egész gyerekkorában arról elmondott, hogy Manchester Unitedbe játszon, aztán átmondja a Real Madridba, és ott is ugyanezt elmondja, és a szurkolók úgy is szeretni fogják. Ez teljesen így van, és az is az állításom, hogy valójában teljesen mindegy a Tisza szavazóknak, hogy milyen név kerül majd a szavazólapra, tehát fel is állhatna Orbán Árpádot János Halmán a színpadra, de Magyar Péter nem akarja, hogy erről legyen szó. Tehát ezt az egésznek a méregfogát ki tudja azzal húzni, hogy ne legyen erről szó. Ne jöjjön a színpadra, ne is szólaljanak meg. És akkor most mit szólsz, hogyha tovább megyünk, és nézzük meg, hogy hát mit reagált az ellenfél. Egyből nyilván mentem volna a saját oldalamon Orbán Viktor Facebook oldalára, de hát még mindig le vagyok tiltva, szóval hogyha valaki tudna közben járni, akkor örülnék. Orbán Viktor egy Facebook posztban képpel illusztrálva, azt most nem hoztuk nektek, egy ilyen művészi képpel, azt mondja, hogy déjà vu érzete van, és hogy ez itt újra a baloldal, akik most elindultak. Ez volt a nagy reakció, picit... Nem érzem annyira erősnek, hogy ez majd elveszi a figyelmet a jelölt állítás folyamatáról. De amúgy még azt akartam mondani, hogy ez a jelölt-jelölt kifejezésettől én teljesen rosszul vagyok. Hát eddig csak ugye jelölt-jelölt-jelöltek voltak, most lettek jelölt-jelöltek. Közben helyreigazítom magam, annyiban többen írjátok, hogy a János Halma az a Kiskunfélegyházi választókerülethez tartozik, ott pedig Bányai Gábor a fideszes képviselő. Vonatkozik egyébként minden állítás, hogy az a Fidesz számára ilyen 60 pluszos kerület. Orbán Viktor, hát ez a poszt, amit kirakott, ez valójában be van készítve már, ha lehet mondani így másfél éve, mert hogy lehet tudni, hogy Orbán Viktor és a Fidesz azt fogja mondani az ellenfelére, hogy baloldali, brüsszelita, Soros ügynök, és így tovább, és ez persze a saját történetmesélésében egy tök logikus válasz, hogy azt mondja, hogy hát miután a Fidesz képviseli a nemzetet, meg a Fidesz képviseli a jobb oldalt, ezen az ellenfél az nyilván ennek az ellent lehet. Viszont azért érdekes ez a kiírás, vagy engem azért lepett meg, mert hogy nem módosítottak semennyit ezen a kommunikáción, annak tudatában is, hogyha valaki végigpörgeti ezt a Tiszás jelölt listát, akkor a megélése az pont nem az, hogy hát itt ilyen baloldali brüsszeliták vannak, vagy korábbi baloldali jelöltek újrahasznosítva vannak, hanem a megéléshez sokkal közelebb áll az, hogy itt ilyen teljesen új emberek, teljesen új arcok és politikában ismeretlen és járatlan emberek vannak. Tehát, hogyha a Fidesz abba az irányba vinné a kommunikációt, hogy hát itt a kormányzó képesség, alkalmasság témakörében hogyan fognak ezek tulajdonképpen egy országot elvezetni, az egy sokkal logikusabb Fidesz stratégia lenne. Most mennek abba, hogy megpróbálja a Mandiner meg az összes jobboldali influencer bemutatni azt, hogy a nem tudom én a egyik mohácsi jelöltnek a korábbi MSZP-s polgármesterrel, aki Puh Lászlóval milyen kapcsolatból volt, akkor neki milyen rokonsága van, meg hogy az egyik szegedi jelölt az egyik Momentumosnak a jó barátja, mert volt egy közös képük. Tehát, hogy de ez járt az EP-ben valami beszélgetésen. Hát az is, úr, az nehéz, nehéz múlt, hogy valaki jár az Európai Parlamentben valaha. Tehát, hogy ezek a történetek másrészt egyébként emellé oda tették azt, hogy az egyik jelölt meg a Megafonban tanulta ugye a digitális képzését. Szóval, hogy ezek a sztorik pont azért nem működnek, mert aki végigkövette, és már pedig nagyon sokan végigkövették ezt a hétfői napot, pont az volt a megélése mindenkinek, hogy hát itt nem ilyen régi jól bejáratott nevek vannak újrahasznosítva, hanem teljesen új emberek jelentek meg a politika színpadán. Jó, mondjuk gondolom senki nem annyira naív, hogy azt gondolja, hogy ezek, hogy ez a puskapor nagy részét most fogják előni, mert biztos, hogy amikor lemegy a kiválasztási folyamat, majd utána kezdődik el az igazán para, vagy a választáshoz közeledve kezdődik majd el a nagyon nagy lejárató kampány, amikor olyan dolgok kijönnek, amik ki fognak jönni, hiszen most még, vagy most még szerintem nem annyira érné meg, mint akkor, amikor majd nem lehet változtatni a jelölten. Hát ez olyannyira így van, hogy ami most zajlik a Fidesznek a kampánystábjában, az egy olyasfajta átvilágító munka, amely lehet mondani kötelező kör. Tehát, hogy ez nem egy, hogy mondjam, kirívó dolog, hogy a jelölt, az ellenfél jelöltjeit át kell világítani, át kell vizsgálni. És az a helyzet, hogyha a Fidesz bizonyos jelöltekről talál valamilyen terhelőt, valami dehonestálót, valami olyat, amivel leszedhető mondjuk az a Tiszás jelölt, akkor arról kell egy kampánystratégiai döntést hozni, hogy milyen pillanatban tegye ezt meg a Fidesz. Mert hogyha most neki mennek nagyon durván egy jelöltnek, két jelöltnek, vagy a kiszemelt jelöltnek, akkor még megvan az a lehetősége a Tiszának, hogy elköszönnek tőle, és akkor jön a B vagy a C verzió. Hogyha mindezt mondjuk jövő márciusban teszi meg a Fidesz, amikor már nem cserélhetőek ezek a jelöltek. Ha akkor derül ki valami terhelő róluk, akkor hiába küldi el őket a Tisza, hiába szólítja fel Magyar Péter a visszalépésre ezt a Tiszás jelöltet, egész egyszerűen nem tud újat jelölni jogilag a helyére. Úgyhogy én azt gondolom, hogy lesznek, mert kötelező kör, lesznek fideszes lejáratások a következő hetekben, lesznek olyan kampányok, ahol a különböző Tiszás jelölteknek a Facebook posztjaiból majd a Fidesz bemutatja, hogy már lájkolta kiskorában is a kerítésépítést, és, vagy hát nem a kerítésbontás, bocsánat, akkor hát ez magától értetődő lesz, de hogy az igazi kemény dolgokat, azt szerintem jövő tavaszra várhatjuk. Meg még egy ilyen kis gyakorlati érdekesség, hogy szerintem az, ami nagyon érdekes, hogy az összes ilyen kampánystábnál nyilván van egy ilyen beszélgetés a jelölt-jelöltekkel, vagy a jelölt-jelölt-jelölt-jelölt-jelöltekkel, hogy kell egy erkölcsi bizonyítvány, egy bármi más az előéletről beszélni, de szerintem az emberek, nyilván akinek nincs nagy tapasztalata a politikában, azt gondolja, hogy valamit majd nem mond el magára, mert úgyse derül ki, de hogy pont, hogy kiderül, és hogy kíváncsi vagyok, hogy majd Magyar Péter nyilván fogni fogja a fejét, hogyha esetleg kiderülnek ilyen dolgok, mert azért ezek én a bátran kijelentem, hogy titkosszolgálati módszerek, ami nyilván a kormánynak így az eszköztárában van, az a mindent is ki lehet deríteni majd ezekről a jelöltekről. Annyival egészítem ki, igazad van, de annyival egészítem ki, hogy ezek nem mindig titkosszolgálati módszerek, tehát hogy aki nem a politikában mozog, nem a politikai logika alapján gondolkodik, az nem tudja, hogy ő neki egy bizonyos múltbéli cselekménye, egy bizonyos kinyilatkoztatása, egy bizonyos akár kapcsolata, az politikai veszélyt jelentene. Mert nem politikai koordináta rendszerben gondolkodik. Tehát, hogy itt én annyiban, hát azokat az embereket, akik frissen belépnek a politikába, annyiban fel tudom menteni, hogy lehet, hogy nem azért nem beszél, vagy nem árul el valamit mondjuk egy ilyen HR beszélgetésen is, mert ő el akarja titkolni, hanem egész egyszerűen ő nem gondolja azt, hogy az bármifajta politikai támadási felületet jelentene. És ebből egészen biztosan, hogy lesz pár ilyen dolog. Itt az a kérdés, hogy magának a Tiszának a közvéleménye, az mennyire fogja ezt a dolgot elnézni. Magyar Péter egyébként nagyon is neveli erre a Tiszás közvéleményt, hogy legyenek megbocsátóak az ilyesfajta hibákkal szemben. Közben Paper Tigernek még köszönjük, hogy egy aguratagságot ajándékozott Gerkit FG-nek, szóval ilyenek is történnek. Ilyen viszont az tök lehet. Jó, hogy már beszéltünk arról, hogy hogyan fognak a fideszes helyi jelöltek reagálni a Tiszás jelöltekre, mert itt volt azért egy Másik reakció, Menczer Tamás tisztelettel köszöntötte Bujdosó Andrát a saját körzetében, és meg is hívta, hogy a, itt ezekben rossz szeg, de hogy a mostani valami 6 órakor kezdődő a héten lévő fórumra jöjjön el, és akkor majd beszélgessenek egymással. Na hát nem is véletlen, hogy egy másfajta stratégiát választott Menczer Tamás, aki itt nem, mint a Fidesz kommunikációs igazgatója nyilvánult meg, tehát akár lehetett volna az, hogy Menczer Tamás felébred, oda megy Bujdosó Andrea házához, és elmondja, hogy mi van kicsi lány, és vége van kicsi lány, és így tovább. Tehát ő nem ezt választotta, hogy te baloldali, hanem azt ő, mint egy egyéni választókerületi képviselő, mint Solymárnak, Pilis Csabának, és így tovább az egyéni képviselője és képviselőjelöltje, gyakorlatilag úgy gondolja, hogy annyiba kiélezett a helyzet, hogy ő jobban jön ki abból, hogyha Bujdosó Andreát maga mellé állítja, vitára hívja, és bemutatja azt, hogy tulajdonképpen Menczer az, aki otthon van, aki járja, ismeri ezt a választókerületet, míg Bujdosó, aki egyébként a Tiszának a fővárosi frakcióvezetője, ő távol van ettől. Szerinted mennyien szóvic lesz, hogy Bujdosó Andrea majd elbújdosó Andrea Menczer lesz. Tényleg elbújdosó Andrea, ezt fogjuk látni a Menczer posztokban. De hogy szerintem ez lenne a Fidesznek a sikeres stratégia, hiszen attól még, hogy a morálisan a választók jobban tudnak azonosulni, nyilván itt a Takács Péter, Kulya András vita jut eszembe arról, hogy az egészségügynek nyilván rossz az állapota, és itt nem történt nagyon sok dolog az elmúlt 15 évben, attól még a tapasztalat, hogyha az ember kezében van, tudja, hogy egy ilyen kommunikációs szituációt hogy kell megnyerni. Szóval biztos, hogy nagyon sok választó közöttben a Fidesz jelöltei vadászni fognak a Tisza jelöltjeire, és itt lesznek ilyen izgalmas pillanatok. Igen, és én egyébként számítok arra, hogy az egyéni választó kerületekben hát ott lesznek ilyesfajta stratégiák. Na de említettük a Fidesz reakciói közül ugye a baloldalizás, brüsszelezést. Ezt jeleztük, hogy ugye itt Menczer Tamás tulajdonképpen egy vitára hívta ki, de volt egy harmadik fajta kommunikációs stratégia is, az pedig az, hogy egy picit így ne adjuk már át ezt a napot Magyar Péternek, és ezért Orbán Viktor kirakta a Facebook oldalára azt a washingtoni videóját, ahol találkozott Orbán Ráhellel, a lányával, aki ugye ott él Amerikában, és elmentek hotdogozni, és kértek két spicy, így van, csípős hotdogot, ami pedig hát úgy kapcsolódik ehhez az egész történethez, hogy ott volt talomban ugye ez a Reels videó, mert hát ugye ez Washingtonban készült lassan most már 2 hete, és akkor vegyünk elő valamit, amivel tudunk egy picit influencerkedni, és tudjuk egy picit a fideszes tábort, annak a figyelmét inkább erre irányítani. Te szereted a hotdogot amúgy? Nem szoktam enni. Nem annyira. Én szeretem a hotdogot hot nélkül. Úgyhogy nem, én azért én virslit egyébként nagyon szeretem mustárral, kolbászt mustárral. Azért magyarosan. De meg is mondom, nem is a kenyér miatt, hanem ugye az, hogyha a hotdognál az a kérdés csak, hogy a nadrágodra, a pólódra, vagy mindkettőre fog rácsöppenni. Jó, de ez a magyar virtus, a fehér póló, vagy fehér asszonyverő mustárfoltán. Szóval. Így van, teljesen. Szóval, hogy a Fidesz részéről, hogy hogyan reagáljon erre az egészre, ez nem dölt még el. Tehát, hogy itt most annyiban szerintem egy új fejezet kezdődött ebben a kampányban, hogy eddig a Fidesznek a válasza ugye arra épült, hogy hát ez itt tényleg egy one man show, vagy még egy-két emberrel kiegészülve ott van, de hogy igazából így a tiszások helyben ott nincsenek, és nem is láthatóak, egyébként viszik ezeket az embereket ide-oda, már kevesen vannak, ugye. Ez volt a Fidesz narratívája, és most pedig hirtelen megjelent 315 arc, 315 ember, aki innentől ott vannak a fotók, a bizonyítékok, hogy a Tisza nevében tudnak beszélni. Tehát, hogy ez egy új szintje egyébként ennek a kampánynak és a pártá alakulásnak. Ennek persze megvan a hátránya a Tisza részéről is, pont az, hogy, hogy innentől bármit mondanak, vagy bárhogy reagálnak ezek a jelöltek, az a Tiszával azonosítható, de hogy a Fidesznek ki kell találnia, hogy mit kezd ezzel az új szinttel, és hát itt az a vicces dolog is már megtörtént, hogy egyébként a Magyar Péternek a, ez a János Halmi fóruma, az pont azzal kezdődött, hogy elmondta, hogy itt van a Tisza a saját jelölt kiválasztásával, jelöltjeivel, na de hát itt a Fidesz nekik még jelöltjük csincsin bemutatva, hol vannak itt a fideszes jelöltek, tehát hogy most Magyar Péter tud egy picit ezzel így felvágni, hogy, hogy mit beszélsz te, még jelöltjeitek sincsenek. Nézzünk meg egy olyan választókörzetet, ahol hát így csata ígérkezik, legalábbis úgy érzik az ellenzéki választók, hogy itt egy csata ígérkezik, és nyilvánvalóan erről mi kicsit más gondolunk. Ez hát, nem mi, hanem a valóság. A valóság más. Ez Zugló, ahol Velkei György László, ez a teljes név, és Hatházi Ákos fog egymással versenyezni, de hát itt nagyon sok olyan véleménnyel találkoztam, hogy emberek örültek annak, hogy nem Bódis Kriszta fog indulni Hatházi Ákossal szemben, mert hogy Magyar Péter belátta, hogy szükség van Hatházi Ákossal, de hogy ezek ilyen nagyon fals értelmezések, mert számomra egyértelmű, hogy itt ebben a versenyben, és ebben a szituációban, ami így a politikai valóságunk, abban Hatházi Ákos nem fog tudni győzni a Tiszás jelölttel szemben. Hát az van, hogy ugye Magyar Péter a kabinett főnöke indul abban a főleg Zuglót lefedő körzetben, és az ellenzéki közvélemény az előszeretettel foglalkoztatja, nem mellesleg a régi ellenzéki képviselők, illetve a médiának a keretezése miatt, mint hogyha ezek ilyen valós kérdések lennének. Tehát, hogy a országgyűlési választásokon alapvetően pártokra szavaznak az emberek. A Tiszának Budapest az egy kipipálandó feladat lesz ahhoz, hogy ha itt országos kormányváltást, no pláne, ha kétharmadot szeretne. A Tiszának egyetlen egy budapesti választókerületben nem lesz problémája. Tehát egy teljesen mindegy, hogy itt Velkei, vagy Bódis Kriszta, vagy akárki indul, erre mondtam múltkor, hogy Tiszás villanyoszlop is indulhatna, mert hogy valójában a zuglói tiszások is azt érteni fogják, hogy a kormányváltáshoz azt kell, hogy egyéniben is, listán is a Tiszára szavazzon valaki. Tehát Hatházi Ákos helyben ismert, népszerű, de az, hogy ő nyerjen ebben a választókerületben, ahhoz valami, nem is tudom, hogy ahhoz Velkei Györgynek az eltűnése kell ebből a képletből. Tehát, hogy ezt hogy egész egyszerűen ez egy olyan álprobléma, ami értem, hogy foglalkoztatja az ellenzéki közvéleményt, vagy a zuglóiakat, de ez valójában nem probléma. Meg is van egyébként mérve, voltak erről kutatások, hogy még a jelölt ismerete nélkül is nyer a Tisza ebben a választókerületben, de egyébként meg itt nem lesz ez kérdés az zuglói tiszások számára, hogy kire kell szavazni. Engem tökre érdekelne, vagy szerintem mindannyiunkat érdekelne az, hogy ti melyik választókörzetben laktok, ha megosztotok ilyen privát információt egy olyan világban, ahol mindenkinek itt szivárog az adata, és hogy nálatok ki a jelölt, én szívesen elmondom, ha van kérdetek, akkor majd ezt most is írjátok meg a kommentekben, vagy később a kommentekben, mert nálam Tanács Zoltán a legismertebb, mert ez Pest 01. Igen. És ott Tanács Zoltán indul. Szóval, szóval ennyi. Én ezt megosztom, de lehet, hogy nem leszek annyira népszerű ezzel. De ugye itt teljesen mindegy egyébként a lesz a tiszásoknak, hogy ki hol indul, meg mi az egyéni választókerülete, ráadásul ezt a fideszes többség ugye átrajzolta egyszer, tavaly lehet, hogy megint átrajzolgatja, de teljesen mindegy. Tehát, hogy én azt mondanám, hogy ezen a választáson a Budapest az a Tisza számára úgy lesz fontos, hogy kimaxolni itt a szavazatokat, mert hogy az egyéni szavazatok, és ha a győztes kompenzáció megmarad, akkor pláne az jelentőséggel bírnak, és a listára rámennek. Tehát gyakorlatilag itt nem is lesz kérdés az, hogy a Tisza azzal fog kampányolni, hogy 2x-et kér a Tiszának. És az, hogy a régi ellenzéki képviselők azok egy némelyik már visszalépett, és kiszállt ebből, akik versenyben vannak, ők küzdenek, így úgy amúgy. Ez teljesen érthető az ő részükről, mert politikailag senki sem szeret meghalni. De hogy ezek a küzdelmek, ezek vagy hiába valóak, vagy hát néhány részről pedig eléggé hát ilyen megmosolyogtatóak, és hát ugye Tordai Bence, aki a második kerületnek a képviselője, ő például úgy reagált erre az egész Tiszás jelöltállításra, hogy kiírta, hogy az a javaslata a budai Tiszás kihívójának és minden budapesti Tiszás jelöltnek, hogy itt idézzük, hogy ne kezdjünk ellenzéki belharcba, hanem függesszük fel a budapesti kampányokat, és inkább fogadjunk körökbe egy billegő vidéki körzetet. Vagyis mondja egy a Párbeszédből kilépett, ám de frakcióvezető képviselő, aki Budapesten akar képviselő lenni, hogy függesszük fel a budapesti kampányt, és inkább fogadjanak körökbe egy vidéki körzetet. Tehát, hogy maga önmagában, hogy úgy gondolja, hogy ez valami jó politikai válasz, ez megmosolyogtató, de igazából politikai jelentősége nincsen, és a Tisza, hogyha nyerni akar ezeken a választáson, akkor nem a régi ellenzékkel foglalkozik, hanem a Fidesszel foglalkozik. Éppen ezért én azt gondolom, hogy akkor teszik jól ezek a Tiszás jelöltek, hogyha nem foglalkoznak semmelyik ilyen régi ellenzéki jelölttel. Viszont arra jó volt a kérdésem, hogy kiderül, hogy amúgy honnan néznek minket a nézőink. Van Veszprém 3, van Sopron 4, van Budapest is, van Csongrád Csanád 04, szóval legalább izgi, már írnak nekünk izgalmas adatokat azokról a versenyekről, szóval köszönjük, hogy írjátok. És közben egy szuper köszönömöt kaptunk Etulopitól, aki svéd koronát küldtél talán. Lehet. Köszönjük szépen Etulopinak. Köszönjük szépen, hogyha, és akkor ezek szerint onnan is néznek. Nem tudom, ki a svéd választókerület, Békés 4-ből, 60-ból. Nagyon köszi jó. Szépen, ez egyébként nagyon hasznos nekünk, hogy látjuk, hogy honnan néztek. És akkor még a műsor vége felé egy picit arról beszélnénk, hogy valójában itt ugye egy ilyen most egyéni képviselő jelölté váró embernek mi is a dolga, vagy egyáltalán mi is az a kötelező kör, amit érdemes megtennie. Tehát alapvetően egy országgyűlési választás az abban különbözik az önkormányzati választásoktól, hogy itt nem elsősorban a helyi dolgok dominálnak, de természetesen minden egyes egyéni választókerületnek megvan az a fajta specialitása, hogy valamelyik lokálpatriótább, valamelyik nem, valamelyik azt szereti, hogyha közelebb érezheti magához az adott jelöltet, valamelyiknél, tehát mondjuk a nagyvárosi budapesti választókerületeknél ez mindegy. Tehát, hogy itt tök mindegy az, hogy ki melyik kerületből származik Budapesten, nem ez alapján szavaznak, vidéken ez fontosabb. És éppen ezért érdemes lesz azt nézni, hogy ezek a egyéni képviselőjelöltek mennyire próbálják majd a saját csatornáikon az adott választókerülethez való kötődésüket elmesélni. És itt, ha már említett Mencer Tamás és Bújdosó Andrea Párharcnál, azt érdemes kiemelni, hogy Mencernél az látható, hogy miközben az országos politikában persze részt vesz, az ő saját csatornáján nagyon tudatosan csinálja azt, hogy ő helyben ott mennyire jelen van, hogy látjuk, hogy helyi, talán ez Pilis Csabai nénivel együtt teszi a sütit, meg helyi rendezvényekre elmegy, és tulajdonképpen ő kialakítja ugye azt a képet magáról, hogy ő egy azok közül, akik ott élnek abban a választókerületben. Bújdosó Andreánál, aki ugye most lett ennek a választókerületnek a jelöltje, főleg mivel budapesti frakcióvezető, nála budapesti üzenetek dominálnak, itt most a legutóbbit néztük, amelyben Budapest születésnapját ünnepli. Ez hogy mondjam, tehát, hogy nem lehet semmifajta egyenes következtetést levonni, hogy akkor valaki éppen azért ne szavazna rá a Tiszásra, mert ő nem a Piris Csabai nénivel sütizett együtt, hanem Budapestről kommunikál. Nem így van összefüggés a kettő között, mert alapvetően a pártkötődés dönti el ezt az egész dolgot. Viszont érdemes lesz ugye azt nézni, hogy melyek lesznek azok a választókerületek, ahol az egyéni jelöltek mégiscsak úgy gondolják, hogy át kell hangolniuk a saját kampányukat, a saját történetüket az adott választókerületre, mert bizony vannak olyan helyek, ahol ennek szerepük lehet. De ehhez ismerni kell az ott lévő választókat és embereket. Én arra leszek nagyon kíváncsi, hogyha lemegy a jelölt választási folyamat, és már csak sima jelölt lesz a jelölt-jelöltből, én ezt várom a legjobban, elkezdenek-e kommunikálni, és hogy megy a folyamat, hogy ha Bujdosó Andrea kitalálja, hogy ő most elmegy, és kopogtat, és teát oszt majd télen, akkor azt be kell küldenie egy központi stábnak, hogy ők elfogadják, hogy azt kiposztolja az adott posztot, és hogy lesznek ebből hibák, lesznek-e túlkapások, hogy valaki kampányolhat-e csak úgy, ahogy akar a saját. Ez el kell, hogy keserítsenek, ez nem így épül fel egy kampánystábban, és miután ugye Tiszának Tóth Péter a kampányfőnöke, akinek jó néhány kampányát én úgy végigkövettem, hogy 13. kerületben akár a veszprémi kampányt, amit csinált. Tehát egy ilyen országgyűlési kampány az úgy épül fel, hogy a legfontosabb, hogy az adott pártnak a központi üzeneteit hogyan tudják az adott választókerületben minél többekhez eljuttatni és közvetíteni. Itt az egyéni jelölteknek az első és legfontosabb dolguk az lesz most, hogyha ez a két hét lezajlik, és gyakorlatilag kialakul, hogy akkor ki fog felkerülni a szavazólapra, hogy helyben egy kampánycsapatot szervezzenek. Itt én sok esetben hallom, hogy már megvannak azok a dílek, hogy ha valaki itt a jelöltekből megnyeri és jelölt lesz, akkor a másik a kampánycsapatában, kampányfőnökként vagy egyéb módon hogy fog részt venni. Ezeket meg kell kötni, és el kell simítani a belső ellentéteket, mert ne legyen kétségünk, ezen a jelöltállításon lesznek feszültségek, lesznek belső morgások, és hát itt nem tudjuk a személyes sértettséget soha se kivenni a képletből. Tehát, hogy itt most látunk persze három nevet, de azt a 10 Tiszás nevet nem látjuk, aki reménykedett abban, hogy ő majd Tiszás jelölt lesz. Ő most lehet, hogy rosszul érzi magát, lehet, hogy sértett lesz, és utána, aki nem nyeri meg ezt az egész választást, néhány helyen azért láttuk, hogy teljesen egyértelmű, hogy ki fogja nyerni, mert nem véletlenül indulnak ott Tiszás erős emberek, ott lehetnek sértődések vagy feszültségek. Ezt el kell simítani, kampánycsapatot kell szervezni. Ez lesz az első és legfontosabb feladata a jelöltnek. Utána a következő, annak feltérképezése, hogy a helyi kampányt milyen módon, milyen eszközökkel érdemes lefolytatni. Teljesen másfajta kampány kell mondjuk Budapesten, teljesen másfajta kell egy olyanban, ami nagyon sok kis faluból áll, és olyan teljesen más kell, ami egy megyei jogú város domináns. És akkor a harmadik lépés, hogy összegyűjteni azokat az ügyeket, amelyek illeszkedhetnek az országos kampányüzenethez. Tehát, hogyha azt tudjuk, hogy Magyar Péternek a fő mondani valója mondjuk a közszolgáltatásoknak a rossz helyzete, akkor ott helyben érdemes beszélni a helyi kórházról, vagy arról, hogy a helyi vasút az mennyit késik. És ezeket kell beilleszteni az adott kampányokhoz. És akkor van egy negyedik lépés, hogy megtudni és a helyi fideszes jelöltet feltérképezni, és kitalálni, hogy ellene milyen kampányt kell folytatni. Mert teljesen máshogy kell kampányolni egy olyan fideszes jelölt ellen, aki már 1000 éve ott van, és minden ügyét össze-vissza ismerik, mint egy olyan fideszes jelölt ellen, aki éppen most kezdi meg majd a ténykedését az adott választókerületben. Közben Mentes Gábortól kaptunk egy hatalmas szuperköszönömet. Hát akkor ez egy hatalmas szuper köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. Nagyon jó fej vagy, köszi szépen. Így van. 20 000-es, hát ez már fantasztikus. Azt írja valaki, hogy az új Soros Gyuri. Így van, nem tudom. Én azt hiszem, hogy ő Sorostól mentes. Igen, és Zákány Zsoltnak is köszönjük a szuper köszönöm. Nagyon jó fejek vagytok, hogy ezt adjátok. Tehát, hogy itt visszatérve, hogy a tiszás jelölteknek itt nagyon komoly belső munkát kell majd végezniük az adott választókerületben, és az csak ugye a sokadik lépés lesz, hogy ebből majd mit fogunk látni, hogy mik lesznek ezen a választókerületi oldalakon. Tehát, hogy egy központi kampánystáb ezután tud csak igent vagy nemet mondani arra, hogy oké, te erősítsd fel és foglalkozz a helyi kórházzal, foglalkozz az akugyárral. Mi az, amire pénzt tudnak szerezni? Tehát, hogy nem beszéltünk még talán a kampánynak az egyik legfontosabb dimenziójáról, hogy óriási különbség lesz a Fidesz kampány és a Tisza kampány között. Tehát volt egy apró módosítás egyébként a választási törvényben, ami olyannyiban nem egyébként, hogy hát az egyik legfontosabb, hogy eltörölték a kampányra költhető pénznek a limitjét, a felső határát. Vagyis mindenki annyit költhet, amennyit akar. Hát ez nyilván azért a Fidesznek jó, mert rengeteg pénzt adott esetben ilyen-olyan állami segítséggel szerzett pénzt is így úgy amúgy be tudnak forgatni a kampányukba. A Tiszának nagyon nehezen lesz erre lehetősége. Tehát itt azt is mérlekelni kell a kampányoknál, hogy mire van pénz, mire van pénzügyi mozgástér, és itt óriási különbségek lesznek. Én inkább arra gondoltam, hogy fogják azt menedzselni a jelöltek, hogy a Tisza párt érdekei az mindig a saját érdek, meg az ilyen saját exhibicionizmus és karriervágy felett tudjon maradni, és hogy ez soha ne írja felül. És ez nyilván lehetetlen, mert hiszen emberek vagyunk, és lesznek ilyenek, de hogy ez a fegyelem hogyan fog megmaradni, ami a Tisza profizmusába így beleillik. Hát itt ugye most tényleg csak az első nap tapasztalata alapján azt láttam, hogy pont a 24 elkezdte végigkérdezni a győri jelölteket, és a győri jelölteket, és mindenki egyenként azt válaszolta, hogy sajtóosztály, sajtóosztály, sajtóosztály. Megkeresték ezt a férfit, ezt a fiút, aki a Megafonnál tanulta ugye a kiképzést, ő is azt mondta, Tisza sajtóosztály. Tehát, hogy itt az első nap alapján látszik, hogy mindenki betartja azt a fontos üzenetet, hogy bármennyire is lenne jó válasza, ő neki a sajtóosztályhoz kell irányítania ugye az érdeklődőket. És itt ezután nyilvánvaló módon megkapják ezt a fajta képzést, és azt, hogy igazából mi lesz a tiltott zóna számukra. El kell viselniük azt a fajta nyilvános nyomást, hogy hát ő akkor őket egy ilyen gomnyomogató vagy bólogató zombiknak fogják titulálni, de ettől még politikailag ez lesz a hasznos. Közben Barta Ádámnak is köszönjük az eurókat, és Kovács Anitának, aki anyukám. Köszönjük szépen a támogatást, mondjuk ezt a zsebembe is adhattad volna inkább. A zsebpénzt megkaptad. Tényleg köszönjük. Nagyon kedvesek vagytok, hogy itt támogattok minket. Búztoljuk, amíg tudjuk. Teljesen. Szóval, hogy itt egy olyan időszak következik, ahol valójában a Tiszának a rengeteg sok hátrányából előnyt kell faragnia. Mert előbb említettem, hogy a Tiszának jóval kevesebb pénze lesz erre a kampányra. Az ő jelöltjei kevésbé ismertek, de ebből a Tisza előnyt tud kovácsolni, ha éppen azt tárja a választók elé, hogy ez az előnyük, hogy itt most nem feneketlen zsákból költik és szórják a pénzt a kampányra, és itt nem egy ilyen politikai rutinos dörzsölt emberek vannak, hanem húsvér emberek. Tehát a Tisza a hátrányából tud egy jó kampánnyal előnyt kovácsolni. Azt gondolom, hogy ez a jelöltállításról szól műsornak majdnem a végszavának tökéletes volt, de jöttél egy fantasztikus ötlettel, ami hát... Következzen a hétközi súlyok, mert hogy hát ugye Samuval azt beszéltük, hogy a heti súlyok rovatot azt ugye nyilván péntekre tartogatjuk, és terveink szerint péntek 9 órakor jelentkezni fogunk a heti összefoglaló adásunkkal. Nem gondolom, hogy téma nélkül maradunk, de hát addig is egy hétközi súlykot el fogunk vetni, mert hogy az elnök úr azért adott is nekünk ehhez egy kontentet, méghozzá azzal, hogy a Brunei szultánt fogadta. Aki most járt először Magyarországon. És ugye, hogyha először Magyarországon jár, akkor természetesen elmegy a köztársasági elnök hivatalába, a Sándor palotába, és csinálnak megint csak egy ilyen jól sikerült fotót, ahol az elnök úrral tulajdonképpen találkozik a két országnak az érdeke. Szóval a hétközi súlyok koncepcióját az ilyen helyzeteket, tehát bármilyen fontos téma van, egy hétközi súlyok azért az mindenhol mindig be fog figyelni, de hát természetesen nem maradhat el majd pénteken a heti súlyok rovatunk se. Falusi Dávid is küldött nekünk eurókat, úgyhogy ma ez egy ilyen szuper köszönömös eurós, koronás, forintos, nagyszerű érzés, és azért is, mert tényleg tudjuk akkor fejleszteni itt az adást, a stúdiót, és örülünk, hogy ti is partnerek voltatok ehhez a rendkívüli időpontban lévő adáshoz, mert hogy azért is fogunk ilyeneket csinálni, mert azt gondoljuk, hogyha van mondani valónk a politikai történésekről, akkor azt nem tartjuk magunkba. Így van, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, szép estét kívánunk nektek, és ha péntekig nem történik valami olyan, akkor pénteken találkozunk. Nagyon sziasztok. Rutinos, sziasztok!